Matando. Devisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matando. Devisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipenda koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Biki sanga ingelele sea bukinga makulawa. Milio ya sango. Yeko milioner. Matondo. Devisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipenda koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na bampelo mea esila. Bako ya bate. Saki baya kisango baka nginga. Baka mateba nyongo ele kanga. Na bake lo mea esila. Loko la kande ya shek ezali nanga. Atako na bake lo mea esila. Bango bako ya bate. Baya kisango baka nginga. Baka mateba nyongo ele kanga. Na bake lo mea esila. Nyongo elekanga na bakelo mesila.